Baada ya hayo yaliyokwisha pita, risala hii, risala ya al-usulu thalatha, ni risala muhimu sana katika tauhidi na itikadi. Risala hiyo ya al-usulu thalatha ambayo mko nayo baadhi yenu, ameiandika al-Sheikh Abu Abdullah al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi. Fungueni ukurasa wa 22 katika kitabu ambacho mmepewa hapa, kina mutuni nyingi, kina Nawakidh al-Islam, kina al-Qawa'id al-Arba, kina al-Usul al-Thalatha, kina al-Arba'un an-Nawawiyya. Kwa hiyo mkifungua ukurasa wa 22 ndio mwanzo wa hii risala ambayo tunaizungumzia. Ukurasa wa 22 ndio mwanzo wa hii risala. Kwa hiyo hii risala ni risala ambayo ni muhimu katika itikadi sahihi ya Muislamu. Ameiandika risala hii shekhe anaitwa Abu Abdullah al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi al-Hambali al-Imam al-Mashhur. Anaitwa babake Abdullah, babake Abdullah, jina lake anaitwa Muhammad, Muhammad mtoto wa Abdul Wahhab, Abdul Wahhab mtoto wa Sulaiman, Sulaiman mtoto wa Ali, Ali ni mtamimu wa kabila, kabila lake ni Tamimi. Al-Hambali huyo ni mwanawazuoni katika madhehebu ya al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi, ni madhehebu katika madhehebu za Ahlus Sunnati wal Jamaa. Madhehebu za Ahlus Sunna nyinyi mnazifahamu au mnazisikia baadhi yenu kwamba kuna Shafi'i, kuna Hanbali, kuna Hanafi, kuna Maliki na nyinginezo, lakini ambazo zimeshuhurika ni madhehebu nne: Maliki, yani al-madhhab al-Maliki, kadhalika al-Hanbali kwa maana al-madhhab al-Hanbali, kadhalika al-Shafi'i, kadhalika al-Hanafi. Na ziko madhehebu nyingine lakini zimefutika, zimekosa wa kuzinusuru, lakini hizi ndizo ambazo kwamba zilibakia, na wote hawa ni ahlu sunnati wal jamaa, na wote hawa walikuwa wakichukuliana ilmu, huyu anamfunza huyu, huyu anamfunza huyu katika maimamu. Al-Imamu Shafi'i amemfunza al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhima, na al-Imamu Ahmad bin Hanbal amesoma kwa al-Imamu Shafi'i, na baadhi ya hadithi alikuwa akimfunza al-Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhima. Al-Imamu Malik amemfundisha al-Imamu Shafi'i, al-Imamu Malik amemfundisha al-Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhima. Al-Imamu Abu Hanifa hakukutana na hawa, hakukutana na hawa isipokuwa wanafunzi wake, wanafunzi wake wawili mashuhur wakiitwa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani na mwingine akiitwa Yusuf Abu Yaqub, anaitwa Abu Yusuf Yaqub, Yaqub Abu Yusuf, Yaqub Abu Yusuf. Hawa ni katika wanafunzi wawili mashuhuri wa Imam Abu Hanifa. Hawa wamemfundisha al-Imamu Shafi'i, wanafunzi wa Abu Hanifa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, kadhalika Abu Yusuf Yaqub, hawa walimsomesha al-Imamu Shafi'i. Kwa hiyo hawa wote walikuwa wakipiana, wakipiana ilmu. Imamu huyu kama inavyoonesha katika risala, katika kitabu chenu, mwaka wa kuzaliwa kwake ni mwaka 1115, 1115 ndio mwaka aliozaliwa. Amefariki mwaka 1200 na sita. Amefariki mwaka 1206, yani mwaka wa hijiria. Sisi leo tuko katika mwaka 1441. Kwa hiyo ukitoa hapo utapata miaka ambayo amekufa huyo al-Imam rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema Sheikh rahimahullah, ameanza risala yake kwa bismillahir rahmanir rahim. Akaandika hapo bismillahi arrahmani arrahim, kana kwamba anasema naanza utunzi wa kitabu changu hiki kwa kuomba msaada kupitia jina la Allah na jina la Rahman na jina la Rahim. Na ulama wanatuambia kuanza kwa bismillahi katika mambo makubwa yenye umuhimu wake ni jambo ambalo linapendeza. Kwa nini? Kwa sababu pia ni kuiga uandishi wa Qur'ani ya Allah tabaraka wa taala jinsi ilivyoandikwa. Tunafahamu sura ya kwanza ni suratul Fatiha kiuandishi, na suratul Fatiha imetanguliwa na bismillahir rahmanir rahim. Lakini kadhalika bismillahir rahmanir rahim ambayo shekhe ameanza nayo hapa ni kuiga uandishi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kwamba yeye alipokuwa akitaka kuandikiwa ujumbe kuutuma mahala fulani, ujumbe unaolenga da'wa na kuwalingania watu Uislamu, basi yeye Rasul alayhi salatu wassalam barua zake zile zilikuwa zikianzwa kwa bismillahi arrahmani arrahim. Kwa hivyo ni jambo la kisawasawa la kisunna katika risala kama hizi za dini, risala kama hizi za da'wa, mtu akaanza kwa bismillahi arrahmani arrahim. Kisha akasema rahimahullah, i'lam, i'lam, jua, rahimakallahu ta'ala, rahimakallah, akurehemu Allah, i'lam, jua, rahimakallahu, akurehemu Allah. Kwa nini ametanguliza neno jua? Wanasema ulama ametanguliza neno hilo jua au fahamu, ili uwe umekaa mkao wa mwenye kutaka kuelewa kitakachokuja baada ya maneno haya, ili uwe umejiandaa kupokea ilmu ambazo utajuzwa baada ya maneno haya. Kwa ni neno la kumweka mtu katika mazingira ya utayari na kumtanabahisha. I'lam, jua. Ukimwambia mtu hebu fahamu au jua, atakuwa makini kusikiliza kitakachokuja baada ya hapo. Kisha aliposema hilo, Sheikh rahimahullah akamwombea mwanafunzi wake dua, akasema rahimakallah, akurehemu wewe Allah tabaraka wa taala. Na bila shaka katika mambo mazuri ni kumwombea mwanafunzi wako rahma, uelewa, ufahamu, taufiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo walivyokuwa wanawazuoni. Rahimakallah, Sheikh anakuombea rahma, kwa maana anamuomba Allah akusamehe madhambi yako yaliyopita, kadhalika anamuomba Allah akupe taufiki, kadhalika anamuomba Allah katika rehema zake hizo akukinge katika yale ambayo yako mbele yako. Rahimakallah, akurehemu Allah. Kisha akasema annahu, haya ndio anayokusudia sasa jua, Allah akurehemu, annahu, kwamba hakika hali na shani jinsi ilivyo, annahu, kwamba hakika hali na shani jinsi ilivyo, yajibu alaina, ni wajibu juu yetu, au inapasa juu yetu, yajibu alaina, inapasa juu yetu, taallumu, kujifunza, arba'i masaila, mas'ala manne. Chini huko katika Al-Hamish nambari moja, Sheikh anasema, Sheikh Ibn Baz rahimahullah anasema, Ibn Baz, hadhihi al-masailu, mas'ala haya manne, yajibu, ni wajibu, an yata'allamaha al-mu'minu, ajifunze haya mambo manne muumini wa kiume, wal mu'mina, na muumini wa kike, sigharan wa kibara, wadogo kwa wakubwa. Kwa usulu thalatha hii si ya watoto wadogo peke yao, au si ya watu wazima peke yao. Alusulu thalatha hii risala ni ya wote, hii risala ni ya wote. Na katika baadhi ya maeneo al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala amehusia hivi vitabu vihifadhiwe. Katika vitabu alivyovitaja vya kuhifadhiwa kichwani, mtu ahifadhi al-usulu thalatha. Katika vitabu alivyovitaja kwamba talib ilmi anatakiwa ahifadhi vitabu hivyo kichwani mwake, basi ni kitabu hiki au risala hii ndogo kabisa ya al-usulu al-thalatha. Hivyo kadhalika mimi silazimishi kwamba ni lazima, isipokuwa na shauri yule ambaye atakuwa na wasaa, basi ahifadhi al-usulu al-thalatha, na ikitokea siku ya kukisoma tena hiki kitabu, basi tutamsimamisha mmoja mmoja kwa yule ambaye kwamba atakuwa amehiari kwa khiari ya nafsi yake kuhifadhi. Na kabla ya yeye nitaanza mimi mwalimu kuonesha mfano, tasoma kwa kuhifadhi kile tulichokisoma katika wiki iliyopita, kisha mwingine ambaye atakuwa ametaka atasimama atasoma kwa kuhifadhi, na si lazima, isipokuwa na shauri kwa yule ambaye atakuwa na wasa afanye hivyo. Anasema annahu, kwamba hakika hali na shani jinsi ilivyo, yajibu alaina, ni wajibu juu yetu, taallumu, kujifunza, arba'i masaila, mas'ala manne, ambayo ndio haya Ibn Baz rahimahullah akasema ni wajibu kwa mu'min wa kiume na mu'min wa kike, wakubwa kwa wadogo, wayafahamu haya mas'ala manne. Al-ula, la kwanza katika mas'ala hayo, al-ula, suala la kwanza, al-ilmu, ni elimu, ni mtu ajifunze ilmu. Hili ni jambo la wajib kwa kila Muislamu. Al-ula, la kwanza katika mas'ala hayo, al-ilmu, ni ilmu. Ilmu gani hiyo? Je, ni elimu ya agriculture? Je, ni ilmu ya kujua miamba? Je, ni ilmu ya wataalamu wa maji? Je, elimu hii ambayo ni wajibu kwa kila mwanamume, mwanamke, mkubwa na mdogo, ni elimu ya uvuvi? Je, elimu hii ni elimu ya nini, ya jiografia? Je, ni elimu labda ya utabibu? Anasema wahuwa, nayo hiyo ilmu ambayo ni wajibu, ma'rifatullah, ni kumjua Allah, ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mola wetu sisi tunamjua kwa yale ambayo yeye mwenyewe ametujuza. Kwa hiyo ni wajibu kwa mwanadamu ajifunze amjue mola wake aliyemuumba, akamruzuku, akamneemesha, aliyemuumba yeye na aliyewaumba waliotangulia kabla yake, ambaye anaendelea kuwaumba watakaokuja baada yake, ambaye si mwingine huyo bali ni Rabbul Alamin, mola wa walimwengu wote. na kwamba yeye ndiye Mola wa haki anastahili kuelekezewa ibada, na ikawa haramu ibada kuelekezwa kwa siku wa yeye, si malaika aliyekurubishwa kwa Allah hafai kuelekezewa ibada hizo, wala nabii aliyepewa utume, wala jini, wala mtu, wala sanamu, wala chochote. Kwa hiyo wa huwa, na ilmu hiyo ni maarifatullah, ni ilmu ya kumjua Allah tabaraka wa taala, wa maarifatu nabiyihi, na ilmu ya kumjua nabii wake. Katika hayo ya kumjua nabii wake ni kujua nasaba yake, kama wanavyosema ulama. Katika maana ya kumjua nabii wake ambayo ni wajibu wewe umjue ni kujua nasaba yake. Leo hii wewe uifahamu nasaba yako, uweze kutaja jina lako la baba yako, la babu yako, la baba yako mkuu, majina yako mpaka majina matano, majina sita saba. Kadhalika uweze kumjua labda mtawala wako, uweze fulani bin fulani kazaliwa wapi, amesoma wapi, elimu yake ya msingi ilikuwa wapi, elimu yake ya sekondari alisomea wapi, elimu yake ya elevo alisoma wapi, chuo chake alisomea wapi, mtawala wako, kiongozi wako. Lakini ukawa hufahamu mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nasaba yake, wala kujua kwamba mtume wako anajulikana kwa yapi, yani lipi na lipi. Kwa hiyo kumjua huyu mtume ni jambo la wajibu kwa kila Muislamu. Itakuwa haitakikani wala haipendezi kwa Muislamu kwamba hamjui mtume wake zaidi ya majina mawili, mtume Muhammad bin Abdullah bin nani, hafahamu. Kazaliwa wapi? Hajui. Amehamia wapi? Hajui. Alifariki wapi? Hafahamu. Katika maana za kumjua yeye ni nini? Hajui. Kwa hiyo kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika mambo ya wajibu, Sheikh anasema. Na swala la kwanza ni ilmu, nayo ni kumjua Allah na kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam, wa maarifatu dini lislami, na kuijua dini yetu ya Kiislamu. Wa maarifatu dini lislami, na kuijua dini ya Kiislamu, dini ambayo ndiyo dini ya haki, ndiyo dini ya haki. Na yeyote atakayekwenda kwa Allah kwa dini sio kuwa hii, hapokelewi wala hakubaliwi kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kuijua dini hii ya haki, dini maridhawa aliyoiridhia Allah, mpaka akasema katika Qur'an, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu, watmamtu alaikum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu, waraditu lakum alislama dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu uwe ni dini. Kwa hiyo ni dini ambayo ni maridhawa. Allah anasema waraditu, na nimeridhia. Kwa hiyo hii ni dini imeridhiwa, ni dini maridhawa, imeridhiwa na Allah. Dini hii kajaliwa Rasuli alayhi salatu wassalam. Dini hii haihitaji nyongeza, dini hii haihitaji mapungufu, ni dini ya sawasawa, dinan qayyima, ni dini iliyonyooka. Kwa hiyo kuijua dini hii ni kuifahamu bil adilla, kwa dalili na hoja na burhan zilizokuja kutoka kwa Allah mwenyewe katika Qur'an, au zilizokuja kutoka kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dini hii ni qala Allah, dini hii ni qala Rasulullah. Kwa hiyo haitofaa mtu akaleta lake, rai yake, fikra yake, maono yake katika dini hii. Dini hii haihitaji mambo hayo, ushauri, maono, fikra, sipeleke kwenye mambo ya ujenzi wa barabara, ujenzi wa kadha, lakini si katika dini ya Allah ambayo tayari hii ilishakamilika kabla ya kufa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo akisema Sheikh, wa maarifatu dini al-Islam, na kuijua dini ya Kiislam, bil adilla, kwa dalili, ana maana kama hii tunayozungumza, kwamba hakutokuwa na jambo isipokuwa tayari Uislamu umeshalizungumzia katika ibada, katika itikadi. Kwa hiyo mtu hatakuja na itikadi yake, akija na itikadi yake tutamdai dalili. Mtu hatakuja na swala zake alizozivumbua, akija nazo tutamdai hoja na dalili, wapi ametoa, kwa sababu dini yetu inakwenda kwa dalili katika kila nukta, haina ufukara mpaka ikawa inahitaji fikra za mtu na rai zake. La, haina ufukara huo, Allah amekadilisha. Na lao ingelikuwa inahitaji ziada ya maelezo kutoka kwa watu na fikra zao na maono yao na rai zao, basi kulikuwa hakuna haja Allah kusema ameikamilisha hii dini. Ameikamilisha hii dini baada ya kuwa imekamilika katika nyanja zake zote, kama wanavyosema ahlul ilm. Kwa hiyo la kwanza ambalo ni wajibu kwa kila Muislamu kuwa na ilmu ya kumjua Allah, ilmu ya kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilmu ya kuijua hii dini ya Kiislamu kwa dalili zake. Hili ni jambo ambalo hatopewa udhuru yeyote katika Waislamu, eti kafa Muislamu alafu amekufa hajui amjui Mola wake alafu apewe udhuru. Hana udhuru, ataadhibiwa. Eti amekufa Muislamu hamjui Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nafasi yake aliyopewa na Allah tabarak wa taala, kwamba ametumwa mtume huyu aje atiiwe kwa amri ya Allah tabarak wa taala katika yale aliyoyaamrisha, kadhalika asadikishwe katika yale ambayo kwamba ameyasema, kadhalika watu wajiepushe kutokamana na yale ambayo ameyakataza na akayakemea, na kwamba watu wasimwabudu Allah ibada yoyote ila ile ibada iliyotoka katika mafunzo yake. Haya ni katika maana za kumjua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo yule ambaye hatoyafahamu haya akawa anakwenda tu anavyotaka yeye, hamfahamu mtume wake, hafahamu heshima yake, hadhi yake, nafasi yake kwake yeye, kwamba anatakiwa amtumikieje huyu rasuli alayhi salatu wassalam, bila shaka mtu huyo hatopewa udhuru, kwa sababu kumjua mtume alayhi salatu wassalam ni faradhi ya lazima kwa kila Muislamu. Kadhalika kuijua dini ya Kiislamu bil adilla, kwa dalili zake na hoja zake. Haya nimeyapenda kuyasema katika huu ambao nimeuita mukaddima katika risala hii ya Al-Sheikh Al-Allama Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi An-Najdi Najdi Al-Hijaz au Najdi Al-Yamama rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'ah. Kwa hiyo